Bir, sorumluluk yüklenen sorumsuz davranamaz. Birinci ayette. Ya eyyuhel muzzemmil. Ey muzzemmil. Muzzemmil ne demek? Tezemmele üstüne bir şey aldı, tedessere altına bir şey aldı demek. Müddessir de oradan geliyor. Müzzemmil ve müddessir birbirinin zıttıdır. Biri üstüne bir şey alan, diğeri altına bir şey alan. Üstüne bir şey alan anlamını nasıl yapmışlar ulemamız? Sırtına bir şeyler büründü. Sırtına battaniye attı, sırtına şal attı, sırtına çarşaf attı. Bu mu yani? Bu mu Allah aşkına? İtiraz ediyorum. Bu kadar mı basit? Sırtına şal, battaniye attı mı mesele yani? Bu mu? Hayır. Sorumluluk yüklendi. Sorumluluk. Sırtına yük yüklendi. Çünkü vahiy sorumluluktur. Ne dedi? İkra dedi. Oku. Dolayısıyla sorumluluk yüklendi. Onun için sorumlulukla kalkması lazım. Yükün niteliği, senin üzerine ağır bir söz indireceğiz. Beşinci ayette geliyor zaten. İnna senulki aleyke kavlen thakila. Biz senin üzerine ağır bir söz. Kavlen thakila. Kavlen thakilen iki nokta üst üste kelamen demektir. Kelam ağır söz anlamına gelir çünkü. Kavl hafif söz anlamına gelir ama kavli thakil ağır söz eşittir kelam anlamına gelir. Kelam etkili söz demektir. Ağır bir söz indireceğiz. Evet, kitap, Kur'an ağır bir söz. Niye ağır? Kilosu mu ağır? Okkası mı ağır? Batmanı mı ağır? Terazide mi ağır geliyor? Bu mu ağır söz? Eskiden yazarlar, padişahlardan sundukları eserin karşılığını alırlarmış. Karşılığını da altın olarak alırlarmış. Onun için ne kadar kalın kağıt kullanırlarsa o kadar altın alırlarmış. Ne kadar ağır mürekkep kullanırlarsa o kadar da ağırlaşırmış. Bu mu yani? Kur'an'ın ağırlığı. Hayır. Kur'an'ın ağırlığı sözünün ağırlığı. Sorumluluğunun ağırlığı. Aynen Cuma suresindeki Hummilut Tevrat diyordu ya. Yani Tevrat'ı yüklendiler. Ama ne yapmadılar? ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا. Evet. Yani onu taşımadılar. Hamletmediler. Onun için aynı, benzer bir şey burada. İkincisi, eylem ahlakının inşası. İkinci surenin ilk emri halk. قُمْ. Evet. يَا اَيُّهَا الْمُذَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلِ. Sen ey sorumluluk yüklenen kalk. Kalk önemli. Okuyan kalkmalı. Evet. Okumaktan murat neymiş? Harekete geçmekmiş. Eğer okuyor ama hiç harekete geçmiyorsa, okumayı aslında yatmanın bir türevi olarak kullanıyor demektir. Okuduğunuz şey sizi harekete geçirmeli. Okuduğunuz şey sizde eyleme dönüşmeli. Çünkü okuduğunuz şey gözünüzde fer, gönlünüzde ferman, dizinizde derman olmuyorsa ne olacak? Beyin taşı. Böbrek taşı gibi. Dolayısıyla okuduğunuz şey sizi harekete geçirmeli. Kalk diyor. Üç, oku ve kalk emirleri arasında neden sonuç ilişkisi var mı? Elbette var. Okuyan kalkar. Okuyan harekete geçer. Okuyup da harekete geçmiyorsa okuduğunuza roman muamelesi yapıyorsunuz, hikaye muamelesi yapıyorsunuz, masal muamelesi yapıyorsunuz, mitoloji muamelesi yapıyorsunuz demektir. Kur'an'ın amacı inşadır, insanı inşa. İnsanın yıkılan yerlerini tamir etmektir, dökülen yerlerini toplamaktır, dağılan yerlerini toplamaktır, zedelenen yerlerini onarmaktır, yaralanan yerlerini sarmaktır. Vahyin amacı budur. Dört, en dingin ve sükunetli zamanları okumaya ayırmak. Bir ve dördüncü ayetler arasında, biraz önce okudum ayetleri, yani biraz az, biraz çok. İslam zamanında gece 12 saattir. Yani bu biraz da vahyin indiği coğrafyanın zamanından kaynaklanır. Vahyin indiği coğrafya ekvatora yakın bir coğrafyadır. Kuzeydedir ama ekvatora nispeten yakındır. Yıl içerisindeki gece gündüz farkı 1,5 saati geçmez. 13,5 saat. Bizdeki gibi değil, bizde daha çok fark. Orada öyle, o kadarcıktır. 1,5 saattir oynar böyle. Niye? Ekvatora yakın olduğu için. Dolayısıyla bu çok büyük bir fark değil. Bazı yerlerde fark o kadar da ki 5 saate kadar, 7 saate kadar çıkabiliyor. Onun için 10 saate çıkabiliyor hatta. Bu mana, hatta bazı yerlerde 2 ay hiç güneşin doğmadığı, 2 ay hiç güneşin batmadığı yerler oluyor. Yani gündüz 2 ay sürebiliyor, gece 2 ay sürebiliyor. Dolayısıyla dünyanın ekvatora olan konumuna göre değişen zaman çizelgesi var. Bu anlamda o bölgede, orada aslında en dingin ve sükunetli zamanları okumaya ayırmak anlamında almak durumundayız. Yani bundan çıkaracağımız ders bu. Beşincisi, neşi'etel leyl. Niçin? En dingin zaman. Aslında sadece gece değil bu. Bir Eskimo için değişebilir. Bir kutup insanı için değişebilir. Kuzey insanı için değişebilir. Dolayısıyla yani 75 enlemin kuzeyi çok daha farklı bir iklimde yaşar. Dolayısıyla nasıl edecek? Naşi'etel leyl. Gece neşvesi. Neşe değil, neşve. Neşve. Ya nedir bu? Aslında neşe'e, bitmek demek. Bir bitkinin çıkmasına, büyümesine de aynı kelime kullanılır. Geceyi bir bitki ekimi gibi kullanmak. Geceyi akıl tarlanıza bilgi ekmek için kullanmak. Geceyi akleden kalbinizin içinde okumak için kullanmak. Yani akıl tarlanıza diktiğiniz fideler, fidanlar, ektiğiniz tohumlar olarak görün. En verimli zaman neyse sizin için o naşiyetel leyldir. Eşeddu vat'an. Ne demek bu? Vat aslında girmek, sokmak demek. Eşeddu vat, en şiddetli sokma, en şiddetli girme. Ne demek bu? İnsanın aklına bir şey nasıl girer? Ve insanın aklında nasıl kalıcı olur? Akılda kalıcılık nasıl akıldan çıkmaz? Nasıl etkili olur? İnsanın alt beyninde hipokampüs diye bir birim var. Hipokampüs. Daha önce de söz etmiştim. Öğrenmenin nörobiyolojisini söz ederken. Hipokampüs aslında hafıza dediğimiz yer. Yani bizim bütün arşivimizin içinde bulunduğu yer. Arşivimizin içinde bulunduğu yeri şöyle tahayyül edin. Yok böyle bir şey ama ben sadece anlaşılması kolay olsun diye söylüyorum. Kat kat tahayyül edin. Bunların üzerinde arşivlenmiş olsun. Kırmızı arşiv, kırmızı fişler, sarı fişler, yeşil fişler. Yangında ilk kurtarılacak olanlar, yangında ikinci kurtarılacak olanlar, yangında üçüncü kurtarılacak olanlar. Bilgiyi fişlemiş olalım. Bilgiyi tasnif etmiş olalım. En değerli bilgi yangında ilk kurtarılacak olanlar ve hiç unutulmaması gerekenler. Bunu hipokampüsünüz eğer iman ile birlikte alırsa bu bilgiyi, yani inandığınız bir kaynaktan bu bilgiyi alırsa, bunu arşivlediği yer farklı oluyor. Farklı bir yere koyuyor. Yani şunu, doğru ol. Ya bu dünyanın her tarafında aklı selim her insan için geçerli bir şey. Doğruluk iyidir. Zulüm kötüdür. Adalet iyidir. Değil mi? Bu dünyanın her tarafında geçerli. Bunun için Müslüman olmaya falan gerek yok. Bunun için Kur'an'a inanmaya da gerek yok. Zaten içinizdeki Kur'an, insan yaratılırken her insanın içine konulmuş olan vicdan diye bir Kur'an var. Fıtrat diye bir Kur'an var. Bu orada da yazılı aslında. Peki bunu Kur'an'dan okunmanın ayrıcalığı nedir, farkı nedir? İman ettiğiniz bir kaynaktan duyarsanız o bilgiyi daha farklı kodlarsınız. Daha kalıcı kodlarsınız. Sizdeki yaptırım gücü daha güçlü olur. Sizdeki yaptırım gücü daha yüksek olur, daha büyük olur. Aynı şey tersi için de geçerli. İman adamı daha adam eder, eşeği de daha eşek eder, affedersiniz. Onun için din, iman öyle masum şeyler değil. Nedir? Eğer din adına katliam yapacaksanız, hiçbir ateistin aklına gelmeyecek kadar azılı bir katil olabilirsiniz. Niye? Ucunda din var, ucunda iman var, inanç var. Din, inanç de diyerek her şeyi gözünüzü karartır. Değil mi ki ucunda cennet elde edeceksiniz? Bir akşam vakti, bir Ramazan iftarında çoluk, çocuk, genç, ihtiyar, yaşlı, masum demeden bombalar atarsınız. Veyahut da Meryem Ana hürmetine gelir bir camiyi terersiniz. Onlarca masumu katledersiniz. Veyahut da gelir bir başka şey yaparsınız. Reyna'yı tararsınız. Bataklan'ı tararsınız. Öyle değil mi? Fark etmiyor. Charlie Hebdo'yu tararsınız. Tararsınız. Yani ama söylediğim gibi bilgiyi imanla birlikte aldığınızda doğru bilgiyi ama doğru bilgi imanla birlikte alındığında insandaki yaptırım gücü çok yüksek olur. Bu onun örneği. Eşeddu vat'an. Ve akvemu gîle. 6. ayetten bahsediyoruz Müzzemmil. Akvemu gîl. Ne demek? Akvem. En kıvamında aslında. En kıvamında. Kavim de oradan gelir. Takva da oradan gelir. En kıvamında söz. Sözün kıvamı varmış demek ki. Sözün zamanının da kıvamı varmış. En kıvamında zaman. Onun için sözün kıvamında işitmek lazım. Demek ki bir nasihati, bir güzelliği, bir doğru sözü en kıvamlı vakitte, en etkili olarak ve en etkin biçimde almak lazım. Altıncısı, sözün özü. En değerli zamanları en değerli eyleme, anlama ver. 7. Dikkat. Aylar yıllar sonra inen 20. ayete dek salattan söz edilmiyor. Yani bu ayetlerde, Müzzemmil ayetlerinde emredilen şey namaz kılmak değildir. Okumaktır. Bunun altını bir kez daha çiziyorum. Okumak. Bu ümmet içini boşalttı. Okumak namazın canıydı, ruhuydu. Namazsa okumanın kabıydı. Kabını altın yaptılar, içini boşalttılar. Onun için kabı da işe yaramaz oldu. Oysa ki okumaktı maksat.